Kapitola. Kolona vozů vyjela za svítání. První průzkumníci, uprostřed automobil s novináři, na konci ozbrojený doprovod. Směr. Fronta u Teruelu. Tam došlo v posledních dnech k neočekávanému průlomu rudých. Novináři se o tom dozvěděli v hlavním stanu Frankova generála Arandy a umluvili ho, aby jim dal doprovod, chtějí napsat reportáže přímo z bojiště. Není to rozumné a je to nebezpečné. Fronta je ještě v pohybu, stále dochází k přestřelkám. Jenže reportéři Johnson, Scherps, Hanks, Neil a Pilby zřejmě nevědí, co je strach. Tak jim nakonec dali doprovod a už jsou na cestě. Příkopy jsou plny rozbitých vozů, kolem silnice táhnou ranění. A stále se střílí. Většinou jsou to vzdálené, ale sem tam také blízké dělostřelecké salvy. Kolona přesto stále postupuje. Velitel doprovodu se snaží projet s novináři do chráněné zóny. Nepodaří se mu to. Ohlušující rána, mračno prachu, detonace a na pár vteřin tma. Vůz se zastavuje, jako by vrazil do zdi. Zásah těsně před chladič. Střepiny zakňučily kolem uší. Válečný dopisovatel Kim Philby se dlouho nerozmýšlí. Vytře si prach z očí, vyskočí z vozu a utíká přes volné prostranství, na němž stále ještě vybuchují dělostřelecké granáty k nedaleké zdi. Je to jediné místo, kde se může skrýt. Ještě pár kroků a vidí, že nepřišel na ten nápad sám. Nad zdí se objevila ruka a mává na něj, aby si pospíšil. Když se konečně dostane do pozice vojáků, kteří se krčí v úkrytu, cítí, že je docela vyčerpán. Střepiny granátu, které provrtaly jejich vůz, ho zranily na hlavě. Dva vojáci ho odvezli na obvaziště. Tam ho saniťáci ošetřili. Důstojníci z doprovodných vozů se zatím snaží zachránit ostatní novináře. Není to nadějné. Na kolonu dopadají stále další granáty. Jeden z nich roztrhal reportérovi Johnsonovi bok. Je na místě mrtev. Scherps Hankse se ještě podaří naložit na nosítka a odnést do bezpečí. Lékař mu nedává příliš naděje. Kimův kolega umírá ještě téhož dne v 7 večer v nemocnici v Montrealu. Třetí zraněný na tom není tak špatně. Když ho odnášejí, je při plném vědomí a na operačním stole ambulance v Caude se dokonce snaží zjistit, co se stalo s jeho psacím strojem, který zůstal ve voze. Neil utrpěl dvojnásobnou frakturu nohy. Při operaci vytáhnou z rány 35 střepin. Nejdřív se zdá, že je všechno v pořádku. Večer dostává Neil horečku a druhého dne umírá. Jediný Kim Philby přežil tragédii. Proto má jeho autentická zpráva, kterou uveřejňuje 2. ledna 1938 v londýnských Times, dvojnásobnou cenu. Ano, Kim Philby je ve Španělsku. Pracuje zde jako válečný dopisovatel. Žije přímo v hlavním stanu Frankovy fašistické armády. Má netušené možnosti, jak prospět druhé straně. Nikoho z generálů nenapadne, že by si měl dát pozor před anglickým zpravodajem, který mimochodem velice uznale píše o generalisimu Frankovi a o akcích jeho armád. Přijel jsem z vlastní vůle, nekompromisně stojí na straně fašistů. A jeho zprávy, uveřejňované v londýnských listech, mají pro diktátora značnou cenu. To je pochopitelné. Méně pochopitelné je, jak se podařilo Kimu Philbymu dostat se až do fašistického generálního štábu. Ve Španělsku vypukla v roce 1936 občanská válka a zahraničním pozorovatelům bylo brzy jasné, že neskončí za pár týdnů. V té době dostal Kim Philby pokyny od sovětské spojky, aby se připravil na cestu do Španělska. Měl prý za úkol proniknout co nejblíž ke generálu Frankovi a podávat do Moskvy zprávy o úmyslech jeho velitelů. Takový rozkaz se zdá na první pohled neproveditelný. Ale Kim Philby měl pro roli předpoklady. V Moskvě to věděli. Jako novinář, Angličan a známý přívrženec fašistického hnutí si mohl získat důvěru. Bylo mu jasné, že jediná cesta, jak se dostat do Španělska, vede přes tiskovou agenturu, která by měla zájem o reportáže z bojiště. Obrátil se tedy na majitele agentury General Press a nabídl mu zprávy za tak výhodných podmínek, že by F. L. Tovers musel být blázen, aby je nepřijal. Hill by vysvětlil nakladateli, že mu jde hlavně o získání zkušenosti, naskytla se příležitost, jak si vysloužit ostruhy, chtěl by totiž později pracovat jako zahraniční dopisovatel a španělská občanská válka mu může pomoci v kariéře. Nežádá řádkový honorář, stačí, když mu F.L. Tovers zaplatí paušál a uhradí výlohy. Na jedné straně fronty stojí Frankovi generálové se svými vojsky, na druhé obhájci španělské svobody s mezinárodními brigádami komunistů z celé Evropy. V Burgosu sedí v hlavním stanu novinář Kimp Hillby a jak mu káže stavovská zvědavost, zajímá se o všechno, co se kde šustne. Skoro denně se dozví něco, co by měli vědět na druhé straně. Na frontě nebývá daleko od linie k linii. A ve španělské občanské válce, kde proti sobě bojují sousedi, není tak obtížné projít z jedné strany na druhou. K Hillbyho zprávy se dostávají ještě téhož dne do patřičných rukou. A některé také do Moskvy. Je to tanec mezi vejci a jediný chybný krok znamená jistou smrt. K Hillby k ní má několikrát blíž, než si později přiznává. Ne všichni totiž věří zahraničním zpravodajům a Kimp Hillby si jednou, když ho zadrží příslušníci Frankovi Seguridad a pro jistotu prohledávají, zachrání život jedině pohotovým činem. Podaří se mu nenápadně spolknout papírek s šiframi, které má u sebe. Generál Sanchez Dávila je šéfem Frankova generálního štábu a přítelem Kima Hillbyho. Zblížili se, protože mají společné zájmy. Oba jsou zapřisáhlí nepřátelé komunismu, oba obdivují Hitlerův hnědý fašismus. A proto si generál Dávila Hillbyho velice váží, dostal o něm ty nejlepší reference. Ale nepotřeboval je. Ani všechny doporučující dopisy dohromady nemají váhu jediného článku, otištěného v Times. Tak se Kimp Hillby pohybuje v nejvyšší španělské společnosti, dělá reklamu Caudillovi a jeho protivníkům podává cenné zprávy. A žije v daném prostředí, jak se od něho čeká. Seznámí se s reprezentativní, ale přece jen trochu obstarožní dámou s honosným jménem Lady Frances Mary Lindsayová Hogová, kterou někteří ze světáckých důstojníků znali z londýnského revuálního divadla jako Bunny Doble, přičemž Bunny je zajíček a znamená to též dnes, co tenkrát. Španělé jsou alespoň navenek puritáni. Předstírají, že žijí podle božského desatera, a tak Kimp Hillby, zvyklý brát život, jaký je, nemůže prostě říci, že má milenku a přistoupí na jejich pravidla hry. Celé dva roky představuje vdovičku Bunny jako svoji nevěstu. Lady Frances neopouští svého snoubence, který má v Londýně manželku Lízu, ani na krok, jezdí s ním na reportáže, vysedává s důstojníky v kasinech. Kimp Hillby tím získává ještě dokonalejší mimikry, protože kdo by uvěřil, že se ten zamilovaný párek Angličanů věnuje špionáži pro Sovětský svaz. Mimochodem Bunny nemá nejmenší ponětí, že se stala živou kulisou neviditelné hry. Kimp Hillby ji hraje mistrovsky. Jeho články v Times jsou uhlazené a elegantním, nevtíravým způsobem nadržují diktátorovi a jeho generálům. Autor se neskrývá se svými sympatiemi k fašismu a nacismu, tiskové oddělení Frankova generálního štábu nešetří chválou. Jsou s Kimem na výsost spokojeni. Mezi akreditovanými novináři je dozajista na prvním místě. Když se dozvědí o tragédii, která stihla jeho kolegy, a o štěstí, s jakým jediný přežil katastrofu, vyčkají, až se hrdina zotaví, pak mu přichystají příjemné překvapení. Poslali pro něj vůz s pobočníkem, ten ho odvezl do hlavního stanu Caudilla Franka v Burgosu. Kimp Hillby vstoupil do slavnostní síně, kde na něj už čekali vysocí důstojníci. Pak se objevil na scéně sám diktátor. Vlastnoručně mu připěl na prsa vysoké vojenské vyznamenání. Kimp Hillby věděl, že se mu bude velice hodit v jeho budoucí kariéře. Válečný řád s rukou fašistického tyrana, to je přece ideální legitimace pro sovětského rozvědčíka. Kimp Hillby byl nadaný. Na tom se shodli všichni, kdo s ním přišli do styku. Jeho reportáže v londýnských Times vzbudily pozornost. Po několika měsících španělského pobytu platil za prvotřídního reportéra a komentátora válečných událostí. Když se vrátil na jaře 1939 do Londýna, měl v redakci Times otevřené dveře. Šéfredaktor tohoto váženého světového listu mu nabídl stálé místo zahraničního dopisovatele a navrhl mu hned také nové pole působnosti. Hilby by mohl odjet jako zvláštní zpravodaj do Berlína. Ke každému úspěchu je zapotřebí i špetky osobního štěstí. Kimp Hilby je měl od začátku až do konce. Když skončila španělská občanská válka, nebylo pro agenta zajímavějšího místa v Evropě nad Berlín. Ten se stal v roce 1939 jevištěm, na němž se připravovala druhá světová válka. A v zákulisí posledních zkoušek tragické inscenace zaslechl šikovný člověk lecjakou zajímavou novinu. Nacisté považovali Kima Philbyho za přítele. Vždyť propagoval jejich myšlenky v Anglo-German Fellowship, byl jedna ruka s Ribbentropem, měl vysoké španělské válečné vyznamenání. Odborníci se později shodli v názoru, že také Philbyho komentáře z Berlína byly brilantní. Stal se z něho na slovo vzatý novinář a brzy poté šéfredaktor listu Times. A to byl úspěch, který stál za řeč. Když vypukla druhá světová válka a Velká Británie poslala do Evropy své první expediční sbory, jel Kimp Hilby s nimi. Byl hostem generálního štábu Lorda Gotse, žil nějaký čas v Paříži, s 50. divizí prožil porážku u Dunkerque. Jeho kolegové tvrdí, že nasedl až do posledního člunu, který opustil francouzské pobřeží. Nějaký čas pracuje ještě v redakci Times, ale brzy poté už začíná skutečná kariéra rozvědčíka Kima. Na jedné z životních křižovatek se totiž znovu setkává se svým přítelem ze studií Guyem Burgessem. V Paříži předtím hovořil s Maclenem. Ten vystudoval, odbyl si učednická léta ve Foreign Office, stal se diplomatem, oženil se s Američankou Melindou Marlingovou, když vtrhl Wehrmacht do Francie, byl v Paříži velvyslaneckým tajemníkem a utekl přes Bordeaux do Londýna. Zůstal přesvědčeným marxistou, i když ne pro veřejnost. Guy Burgess mezitím vstoupil do služeb britské Secret Service. Pomohla mu tam protekce. Patřičné známosti, to je pátá kolona britského veřejného života. Burgess je měl. Když se pak setkal s Kimem Philbym, ten byl po návratu z Francie vlastně válečným zpravodajem bez rajonu, slíbil mu, že se pokusí dostat ho také do zpravodajské služby. Ovšem, jen jestli by měl o takovou práci zájem. Není to žádná dřina, slušně tam platí, ušetří se na daních, protože od těch jsou všichni členové Secret Service automaticky osvobozeni. Kimp Hilby nepřisvědčil překotně. Nehodilo se to ani k jeho osobě, ani k jeho postavení. Ale když pak na oko návrh uvážil, přikývl. Měl na dosah ruky svou životní příležitost. Guy Burgess pracoval v oddělení D britské zpravodajské služby a už po několika dnech sdělil Kimovi Philbymu, že se mu podařilo najít tam místo také pro něj. Kim měl báječnou kvalifikaci, dobrá doporučení, konečně, každý věděl, že je synem starého středa Johna Philbyho, znal se s mnoha patřičnými lidmi, měl dost vlivných spolužáků z Cambridge. A nakonec ani jeho válečné zkušenosti a ono španělské vyznamenání se nedali přehlédnout. Jakkoliv to zní neobvykle, nebyly kvality Secret Service zrovna nejlepší. Zejména ne v prvních letech druhé světové války. Znalci se shodují na tom, že v ní vládli staří vysloužilci, kteří se zuby nechty drželi letitých zásad a nechtěli připustit, že ve světě došlo k podstatným změnám. Military Intelligence, vojenská složka britské zpravodajské služby, která hrála hlavní roli za druhé světové války, byla rozdělena na dva významné resorty. MI5 měl na starosti kontrašpionáž na území Velké Británie. Její zvláštní oddělení Special Branch se proslavilo usvědčením mnoha nacistických vyzvědačů, které Němci vysílali na půdu Velké Británie, když je předtím tajně a za noci vysadili z ponorek u břehů ostrova. Oddělení MI6, Secret Intelligence Service, se stará o špionáž a kontrašpionáž v jiných zemích. Až do nedávna se přísně tajilo, kdo vede jednotlivé sekce. Nyní se podařilo vypátrat dokonce i adresy jednotlivých oddělení. Hlavní stan Secret Intelligence Service byl v ulici Queen Anne's Gate, nedaleko parku Středa James. Byla to malá, nenápadná budova, kterou se procházelo do jiné, větší, ale rovněž nenápadné, kde byly úřadovny a archívy. Šéfem tohoto zpravodajského koncernu a tak jedním z nejmocnějších mužů ve Velké Británii byl Sir Dick Goldsmith White. Britská kontrarozvědka sídlila v elegantní londýnské čtvrti Mayfair v Curzon Street. Šéfem byl Sir Martin Furnival Jones. Většina vedoucích úředníků obou těchto sekcí byli absolventi Oxfordské nebo Cambridgeské univerzity a členové několika exkluzivních londýnských klubů. Příslušnost k jistému klubu, to je totiž ve Velké Británii legitimace nad všechny ostatní. Kemp Hill by měl všechny předpoklady pro přijetí. A brzy získal i možnost vyšvihnout se nahoru. Velká řada skandálních neúspěchů britské zpravodajské služby upozornila vládu na neschopnost tehdejších vedoucích úředníků. Posledním hřebíčkem do rakve veteránů britské výzvědné služby před velkou čistkou byl bezpochyby případ amerického diplomata Tylera Kenta. Na něm se ukázalo, že secret service potřebuje nové lidi, a tak měl Kemp Hill by zelenou pro svou kariéru. 5.